Vikingaliv av Dick Harrison och Kristina Svensson, utgiven av Natur och Kultur år 2007. Boken är inläst för Talboks- och punktskriftsbiblioteket år 2008. Inläsare Magnus Johansson vid Iris Intermedia AB.